گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 395. این برنامه در مایه ابو عطاست. وای از شب من، شب چون فراز آید افسانه ساز آید، آید ز تنهایی جان بر لب من. وای از شب من. مرادی من من عاشقم بر من منه نامی دگر، دیوانه هم کن ساقیا از گردش جامی دگر. در رهگذار آرزو با شاهد و شمع و سبو، هر دم نهم در راه تو از تار جان دامی دگر. با سرخوشان نوش لب خواهم که روز آرم به شب، با سرخوشان نوش لب خواهم که روز آرم به شب، تا بگذرانم با طرب روز دگر شامی دگر. خوش آتشی دارم به تن که سوز عشق خیشتن، آتش زنم یک بار من در خرمن خامی دگر. آغاز و انجام جهان عشق است پیش عاشقان، آغاز و انجام جهان عشق است پیش عاشقان. ای زهره زین خوشتر مدان آغاز و انجامی دگر. ما به روی دوستان از بوستان آسوده ایم گر به صحرا دیگران گر به صحرا دیگران از ورش رت می روند جانای ما به خلوت با تو ای آرام جان آسوده ایم آسوده ایم برق نوروزی گر آتش می زند در شاخسار، بر گل افشان می کند در بوستان آسوده ایم. باغبان را گو اگر در گلستان آلاله دیگری را ده که ما با دل ستان، دیگری را ده که ما با دل ستان آسوده ای. که ما با دل ستان آسوده ایم. بیا ساقیا مگذران روز را، بده آتش عافیت سوز را. اسیر خمارم شرابی کجاست، دلم بر دلم سوخت آبی کجاست. ز غم مردم زنده ام چیستم، ستم چند بیچاره کیستم. مرا خوار کردی زهی اعتبار، ولی دل عزیز است خوارش مدار. دل است این که عجز و نیاز آورد، تو را بر سر خشم و ناز آورد. مرا مسوز که نازت ز کبریا افتد، چو خست تمام شود شعله هم ز پا افتد. دلم ز همرهی اشک وا نمی ماند، نه آتش است که از کاروان جدا افتد. Thank you. با من آمیزش او الفت موج است و کنار، دم به دم با من و پیوسته گریزان از من، روز و شب با من و پیوسته گریزان از من. هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی، خاطر نرود جایی. Thank you. آنان که در نگاه تو ناز آفریده اند بهر دل شکسته نیاز آفریده اند. شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریده اند. حدیث دل با خدا کنم نام برنامه‌ای که شنیدید شماره 395 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم الهه و آقایان عبدالوهاب شهیدی و جلیل شهناز تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از زهره، سعدی، نظامی گنجوی و کلیم. آهنگ در مایه ابوعطا از آقای همایون خرم، تنظیم از آقای معروفی، ترانه از آقای رهی معیری. گوینده آذر پژوهش.